بیا پستار محکماکی د قران خبر مست بیا قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر مست بیا قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر مست بیا پستار محکماکی د قران خبر مست بیا قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر مست بیا قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر مست منبر هم ټوټه ټوټه دی دمس چا دروازه پوری منبر هم ټوټه ټوټه دی دمس چا دروازه پوری سپنتا لبیا شاهی ساوی د اذان خبر نشتا سپنتا لبیا شاهی ساوی د اذان خبر نشتا بیا پستار محکماکی د قران خبر نشتا بیا قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر نشتا بیا قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر نشتا پجفا کنی آبان شوا داینا دوک مانی راغلا پجفا کنی آبان شوا داینا دوک مانی راغلا بیاد مینی او وفا او دا جانان خبری نشتا بیاد مینی او وفا او دا جانان خبری نشتا بیا پستار محکماکی د قران خبر نشتا بیا قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر نشتا بیا قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر نشتا بیا د خوارو مظلومانو ژغ و چاته نه رسیږي بیا د خوارو مظلومانو ژغ و چاته نه رسیږي د رشوت لاره هواره د احسان خبر نشتا د رشوت لاره هواره د احسان خبر نشتا بیا پستار محکماکی د قران خبر نشتا بیا قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر نشتا بیا قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر نشتا ای زتون تر پشولاندی بشریت سپیو دڑلی ای زتون تر پشولاندی بشریت سپیو دڑلی سراسر حیوانیت دی انسان خبر نشتا سراسر حیوانیت دی د انسان خبر نشتا بیا پستار محکماکی د قران خبر نشتا بیا قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر نشتا بیا قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر نشتا تور سری پچ غژاری یتیمان مزور دلی تور سری پچ غژاری یتیمان مزور دلی پر سر سر لا وہی خو د قربان خبر نشتا پر سر سر لا وہی خو د قربان خبر نشتا د پستار محکماکی د قران خبر نشتا د قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر نشتا د قاضی ایمان خرس کړي د ایمان خبر نشتا مسروری دزڑا زخمونا بدی دل تٹکو ناشی مسروری دزڑا زخمونا بدی دل تٹکو ناشی لا پریمان کی دوڑوی خو درمان خبری مست لا پریمان کی دوڑوی خو درمان خبری مست دا پستر محکم کی دا قرآن خبری مست دا قاضی ایمان خرس کری دا ایمان خبری مست دا قاضی ایمان خرس کری د ایمان خبری نسته د قاضی ایمان خرڅ کړ.